een van de manieren om de allerarmsten hier in Veendam te ondersteunen. Maar alle hulpprogramma's ten spijt, het lukt maar niet om het aantal gezinnen onder de armoedegrens te verkleinen. De Universiteit van Groningen stelt dat dat komt door patronen die de armoede in stand houden. Niet alleen bij de mensen om wie het gaat, maar ook bij de instanties, overheden en alle goedbedoelende organisaties die vaak hun doel voorbij schieten. Maar hoe moet dat dan wel? Daarover spreken we vanavond met mijn gast Bert Moorman, bestuurder bij woningcorporatie Domesta en trekker van de kar bij Alliantie van Kracht. Een organisatie met 42 organisaties die zich hebben verenigd om nu eens met zinnige oplossingen te komen. Een hele goede avond, Bert. Goedenavond. Welkom, fijn dat je er bent. We gaan eerst even naar Roland Garros, Bert. Daar wordt namelijk getennist. De tweede halve finale bij de mannen. Jan Roels, goedenavond. Ja, goedenavond. En in die tweede halve finale heeft Casper Ruud de Noor de eerste set gewonnen van Alexander Zverev, de Duitser. De tweede set is zojuist begonnen. Zverev heeft zijn service behouden. 1-0 dus voor de Duitser in de tweede set. Maar de Noor, Casper Ruud, finalist van vorig jaar, heeft de eerste set dus gepakt. Dankjewel, Jan. Ben je een beetje een tennisfan? Een beetje. Ik volg het niet heel intensief. Ik heb twee dochters die tennissen en die hebben er ook heel veel lol aan. We hebben deze hele week met de NPO Radio in bus over armoede in de Veenkoloniën. Hoe kan het dat deze regio zo is oververtegenwoordigd als het gaat om armoedecijfers? Ja, dat is historisch gegroeid helaas. Als ik even de theorie, ik ben hier geboren en getogen in dit gebied. Wat ik zie, in het boek De Graanrepubliek ken je, de graanboeren, ja, de veenboeren. Turf. Er is eigenlijk heel veel weggehaald hier en heel weinig teruggebracht. En wat je in andere delen van het land, in Eindhoven bijvoorbeeld, heel sterk ziet. Daar zijn kantoren, zijn kennisinstituten gekomen. Want dat gebeurde na de industrialisatie, toch? Ja, precies. Toen verdween er heel veel werkgelegenheid. Ja. Toen ontstond er een werkloosheid die eigenlijk nooit meer is opgelost. Nee. Zeg ik dat zo goed? Nee, dat klopt. Ja. Ja. En als we het dan hebben over armoede, wat verstaan we daaronder? Gaat het dan louter om het gebrek aan geld? Ja, voor mij meer dan een gebrek aan geld, dat is wel de basis. En zo druk ik het ook uit. Maar voor mij is armoede betekent ook dat je niet kunt deelnemen aan hele logische dingen in de samenleving. Zoals zorg, zoals schoolreisjes bijvoorbeeld. Dat je sport voor kinderen. Dat je dus eigenlijk aan de zijlijn staat als het gaat om wat gebeurt er in die samenleving. Ben je daar eigenlijk geen onderdeel van. Maar je hebt het ook over een gebrekkige gezondheid, volgens mij? Ja. Wat nog meer? Nou ja, mensen worden minder oud, hè. Gemiddeld 7, 8 jaar minder oud. Worden eerder ziek voordat ze oud zijn. Dus overgewicht is daar een kenmerk van. Ja, dat heeft allemaal te maken met allerlei patronen waardoor mensen slecht eten, weinig bewegen, veel roken. Ja, dat komt er allemaal bij om de hoek. Jij bent zelf opgegroeid, hè, in de Veenkoloniën. Hoe was jouw jeugd? Mijn jeugd was prima, was goed. Ik heb niks tekort gehad, maar het was wel zo dat mijn vader 's avonds nog werkte en 's weekends werkte. Zodat we het een beetje breed hadden. We hadden een videorecorder bijvoorbeeld. Nou, dat was de luxe die wij ons permitteerden. Maar mijn opa's en oma's hebben het echt slecht gehad. Die hebben in het veen gewerkt, hebben daar gewoond. Dus die hebben die echte armoede meegemaakt. En eigenlijk mijn ouders ook wel als kind. Ja, dus jouw ouders hebben zelf armoede meegemaakt. Maar kan ik daaruit opmaken, jij zelf dus niet? Nee hoor, nee. Nee. Want jouw vader had zich ontworsteld uit die armoede. Ja, alles wat mijn vader altijd tegen mij ziet. Zorg dat je aan het werk bent. Zorg dat je naar school gaat. Blijf dat doen. Ga sporten. Zorg dat je vrienden hebt. Dus allemaal dingen die bijdragen aan onderdeel zijn van de maatschappij, van de samenleving. En heel erg gepusht om te ontwikkelen, te blijven ontwikkelen. En waarom deed jouw vader dat wel? Waarom was jouw vader daar zo mee bezig, met dat ontworstelen? Omdat hij zag hoe moeilijk zijn ouders het hadden. En hij was de oudste en hij mocht na de lagere school, naar de basisschool, mocht hij doorleren naar de LTS, de ambachtsschool heette dat toen, nu VMBO. Ja, en halverwege de oorlog zat hij daar op school en moest hij eraf omdat dat de Duitsers het gebouw bezetten. Dus hij had uitzicht op een opleiding, maar die werd hem ontnomen door die oorlog. En heeft hij op latere leeftijd heel erg bij moeten spijkeren om zeg maar zich op te werken in een samenleving. Ja, en je zegt, hij zag ook vooral hoe zwaar zijn ouders het hadden, hè? We hebben het deze week over intergenerationele armoede. Maar er zijn natuurlijk heel veel families waarbij de vaders en moeders zagen hoe zwaar hun ouders het weer hadden. Wat was het bij jouw vader dat hij er ook echt iets mee heeft gedaan? Hoe kan het dat jouw vader iets heeft gedaan wat andere mensen blijkbaar niet is gelukt? Ja, dat is een moeilijke vraag. Mijn vader en ik denk ook bij zijn broers en zussen. Die zijn eigenlijk allemaal wel goed terechtgekomen. Die zijn niet rijk geworden of zo. Ze zijn ook niet hoog opgeleid. Maar wat ze wel konden was heel hard werken. En dat is ze van kinds af aan verteld, geleerd, gezien, voorgedaan. Dat als je goed wilt eten, fatsoenlijk wilt eten, dan moet je daarvoor werken. Dus heel basaal, om te eten moest je werken. En dat zien we eigenlijk nu nog wel terug. Hè, dat mensen te weinig verdienen om gezond te eten. Maar wij spreken deze hele week mensen in armoede die ook keihard werken. Ja, de maatschappij is wel veranderd en zeker de economie is wel veranderd. Hè. Van de week ook in de krant, zeg maar, de pakketbezorgers. Hè, die, bijvoorbeeld? Dat zijn de werkende armen. En ja, dat is triest. Dat veroorzaken we trouwens met elkaar en houden we ook in stand met elkaar. Dus waar vroeger hard werken eigenlijk al een uitweg was, is dat nu misschien anders? Dat is nu geen garantie meer dat je het ook goed hebt. Nee. Geen garantie. Jij bent uiteindelijk gaan studeren, je bent bestuurder. Jij zet je nu in voor mensen die het minder hebben, voor armen. Voelde jij je schatplichtig vanwege je eigen achtergrond, eigen familie? Ja, ik heb wel eens gezegd, ik kan dit werk alleen doen in deze regio. Omdat dat gevoelsmatig goed voelt. Ook omdat ik de regio snap. Ik denk dat ik de mensen snap. Zowel van het zand als van het veen. Want je hebt hier een harde onderscheid. Zowel de Groningse veenkoloniën als de Drentse veenkoloniën. Ja, ik ga een stapje harder lopen voor het Veenkoloniën. Want? Ja, schatplichtig? Ja, we zijn hier nu in Veendam. Ik woon hier een half uurtje vandaan. Maar ik was hier in mijn jeugd veel bij ooms en tantes. We hadden hier een goede tijd. Ging je naar het voetbal, naar de BVO Veendam. Ja, dat doet iets met mij. Dat is een gevoelskwestie. De Veenkoloniën zitten in jouw hart. Al de hele week staat de NPO Radio 1-bus hier in Veendam. We hebben mensen gesproken die zijn opgegroeid in armoede en dankzij een intensief ontwikkelingstraject zicht hebben gekregen op hun patronen. Hè, dus waar het allemaal aan ligt. En nu zelfs helpen om de kloof met beleidsmakers te dichten. Laten we even luisteren naar een compilatie. Ja. En ik weet niet hoe lang we al bezig zijn om te proberen mensen uit de generatie armoede te krijgen. En dan wordt er wel gezegd van, maar ieder mens heeft een netwerk. Maar een netwerk hebben wil niet zeggen dat het een sterk netwerk is. Je kunt wel een groot netwerk hebben met een grote familie, maar als de helft van je familie ook van een uitkering leeft, dan heb je geen sterk netwerk. Ik was best wel onzeker. Ik had niet veel zelfvertrouwen en ik had ook niet het idee dat ik veel kon. Je krijgt het idee dat je eigen wensen die kunnen niet. Dus dan waarom zou je nog wensen dat? En dat zeg ik niet alleen vanuit mezelf, maar ook voor mensen die ik ken die in zo'nzelfde situatie hebben gezeten. Het is een wisselwerking, hè? Het zit ook in mij. Mij is altijd geleerd dat hulpverlening niet oké is, dat ze niet deugen, dat ze je kinderen afnemen. En dat soort uitspraken heb ik ook als patroon meegenomen. Ik vond status heel belangrijk, want dan had ik het idee, dan ben ik iemand. Want ik werkte in een magazijn, in een hoekje. En ik was eigenlijk een niemand. Ik voelde me ook eigenlijk een niemand. Tot ik op een gegeven moment een promotie kreeg. Dat was een baan voor meewerkend voorman, leidinggevende functie. En ik voelde me echt van, nou, nu ben ik een iemand. En ik zag de bedrijfsleider bijvoorbeeld in een mooie leaseauto rijden. Deed ik, oh, daar hoort een mooie auto bij. Oh, ja. En ik heb ontzettend veel geld geleend. Terwijl de bank zei van, maar eigenlijk kan het niet. Nou, ik heb het toch blijven zoeken. Totdat ik een of andere loesje geld chageraar uit Amsterdam vond. Die zei van, ach, we regelen wel wat. Ik was zo blij als een klein kind. Om aan de wereld te laten zien van, nu ben ik iemand. Hoe luister jij hiernaar? Ja, vol herkenning. Dit is heel herkenbaar. Dit zijn verhalen die we zo vaak horen. Wantrouwen naar instanties toe. Graag gezien worden, erbij willen horen, niet afwijken. Ja, dat is wat je vaak hoort. Ja, dat is wat je herkent. Hè? Maar ik kondigde de compilatie aan met mensen hebben zicht gekregen op hun patronen. Over wat voor patronen hebben we het dan? Nou, patronen van dat het normaal is dat je geen kansen krijgt, dat je niet aan het werk komt. Dat er niemand is die 's morgens tegen zegt, doe flink je best op school. Zorg dat je het beter hebt dan ik. Mensen die eigenlijk al geloof en hoop zijn verloren in een betere toekomst. Die patronen, ze worden daarin bevestigd. Want dan komen ze in een werkervaringstraject en dan zijn ze 3 maanden ergens onder dak in een baan. En dan staan ze weer op straat. Of ze worden die pakketbezorger die nu heel veel gevraagd worden. En ze blijven eigenlijk nog arm. En ze werken hard, maar ze blijven arm. Dus mensen lopen voortdurend in tegen hun eigen gelijk aan. En dat zijn die patronen. Want is er voldoende ondersteuning voor deze mensen? Ja, dat is een theorie. Er zijn heel veel organisaties en heel veel mensen die zich inzetten om die armoede de wereld uit te krijgen. Er wordt ook heel veel over de mensen uitgestrooid. Niet met de mensen gedaan. Maar waarom is die hulp dan blijkbaar zo moeilijk toegankelijk? Nou, omdat wij, en dat is mijn theorie en dat is ook de ervaring die ik wil zien in onze organisatie. Als je niet oppast, ga je heel erg met de systeemwereld mee. Hè? Dus de financieringstromen bijvoorbeeld, met nou, huurtoeslag is zoiets, de hoogte van de huur. Dan ga je heel erg verschuilen achter wat de regels voorschrijven. En dan zie je de mens niet, maar dan zie je wel de regels. En dan loopt het fout. Als je wat voor effect heeft dat, als je niet de mens ziet, maar de regels? Wat heeft dat tot voor gevolgen? Effect is dat je mensen bijvoorbeeld op straat zet omdat hij de huur niet betaalt en niet verdiept in waarom wordt die huur niet betaald. Is dat omdat er geen geld is of dat er een ander probleem is? En dus gewoon heel, nou ja, heel transactiegericht naar iemand kijkt in plaats van relatiegericht. Ja, en in dat kader gaat het ook heel erg over vertrouwen, toch? In de overheid en in die instanties. Ja, als je goed naar die regels kijkt, dan is alles gebaseerd op wantrouwen. Ik heb vandaag het accountantsverslag gezien van onze organisatie. Dat straalt. Als ik dat doorgeef aan mijn organisatie, dan worden wij een organisatie die onze huurders wantrouwt. Daar zijn we op geënt. En dan heb je het over de woningbouwcorporatie waar je voor werkt. Precies. Ja, want daarnaast ben jij een van de initiatiefnemers van de Alliantie van Kracht. Wat is de Alliantie van Kracht? Alliantie van Kracht is een beweging, een groep organisaties, 42 in totaal. Die samen met onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen de patronen van overerfbare armoede willen doorbreken. Door interventies te bedenken met elkaar. Ook met de mensen in armoede, met ervaringsdeskundigen. Die ervoor zorgen dat mensen duurzaam uit de armoede blijven. Ja, want we hebben het al de hele week over hoe moeizaam het gaat. Hè? En dat het in sommige opzichten bijna onmogelijk is om die mensen te helpen. Maar wat zijn in jouw ogen dan wel zinvolle interventies? Zinvolle interventies zijn zorgen dat een kind vroegtijdig goed opgroeit. Dat ouders informatie krijgen wat je wel eet en wat je niet eet. Dat het normaal is dat kinderen naar school gaan. Dat je voordat je naar school gaat, dat je ontbijt. Dat je kinderen voorleest voordat ze naar bed gaan. Hele basale dingen die voor ons misschien normaal zijn. Maar die mensen in armoede niet altijd hebben meegekregen in hun opvoeding. Door dat soort basale dingen mee te geven, kun je al het verschil maken voor een kind. Kun je al een patroon doorbreken. Ja, maar dat moet je wel kunnen faciliteren. Als ouder. Je moet het wel kunnen betalen. Broccoli is gezond. Ja. Tuurlijk. Nou ja, sporten ook. Maar vaak hebben mensen hun hoofd te vol om daar überhaupt goed over na te kunnen denken. Mensen hebben zoveel aan hun hoofd, zoveel stress. Armoede geeft ook stress, dat mensen daar helemaal niet aan toe komen. Maar hoe realiseer je dat in de praktijk? Dat mensen er dus wel aan toe kunnen komen en het zich ook dus kunnen permitteren? Nou, wat wij doen, ik haal het even bij onze eigen organisatie, want daar kan ik iets over zeggen. De Alliantie van Kracht? Nee, Domesta, de woningcorporatie. Okay. Wat wij hebben gedaan, wij zagen op een gegeven moment in 2014, hebben we onderzoek gedaan, dat er heel veel mensen wel recht op huurtoeslag hadden, maar niet kregen. En huurtoeslag, dat kan zomaar oplopen tot €250 in de maand. Dat is heel veel geld. Toen zijn we gaan onderzoeken, maar waarom vragen mensen dat niet aan? En toen kwamen we er ook achter dat mensen bijvoorbeeld gemeentelijke inkomensregelingen niet aanvroegen. Omdat het te ingewikkeld was. Het was via een website, het was via ingewikkelde formulieren. De regelingen die je aanvroeg bij een gemeente. De een was, moest je 120% van het bijstandsniveau hebben. Voor een andere regeling 130% van het bijstandsniveau. Nou, ik kan mijn eigen belastingaangifte niet eens invullen. Ik kan me voorstellen dat deze mensen moeite hebben met die formulieren. Dus wij zijn mensen gaan helpen om in elk geval aan te vragen datgene wat voor ze bedoeld is. En dat in elk geval dat zeg maar die extra ruimte, die portemonnee, dat die er een financiële zin is. En dan kun je met, nou ja, met opvoedbegeleiding kun je gezinnen gaan helpen. Ja, voorlezen is slim om te doen. Zorg dat je kinderen ontbijt hebben voordat ze naar school gaan. Zorg dat ze überhaupt naar school gaan. En dat ze een fatsoenlijke schoolkeuze maken. Dan kun je gaan opbouwen. Dus je moet wel ergens bij een basis op beginnen. Maar dat niet aanvragen van een subsidie van toeslag heeft dus aan de ene kant te maken met een gebrek aan competenties of vaardigheden. Maar dus volgens mij ook met vertrouwen. Na de toeslagenaffaire zijn er volgens mij ook een heleboel mensen die zoiets hebben van, nou ja, laat ik het maar niet aanvragen, dan kan ik achteraf ook geen probleem krijgen. Nee, wat je krijgt, dat al die regelgeving vanuit de overheid is gestoeld op wantrouwen. Dat mensen inwoners van het Vinkeloni en ook de instituties zijn gaan wantrouwen. En ik denk dat dat ook een verschil is in de Vinkeloniën. Dat wij in het verleden vaker in de steek zijn gelaten door de overheid. Dat het in Groningen met aardbevingen dossier zo heftig is geworden, heeft puur te maken dat het niet de eerste keer is dat deze regio vergeten wordt. En dus mensen, ik denk hier in de Veenkoloniën, dat die een soort déjà vu gevoel krijgen. Kijk maar, die overheid is er niet voor ons. Wij moeten onze eigen bondjes stoppen. En dat vertrouwen gaat er daardoor uit. Ja, en hoe buig je dat om? Dat is niet heel makkelijk om te buigen, maar dat begin je op heel klein niveau, wat ik net zei, bij die gezinnen. Met het opleiden van ervaringsdeskundigen, dus mensen die kennis en vaardigheden ontwikkelen, zodat ze gewoon weer aan het werk kunnen. Ik zou zeggen, open de sociale werkplaatsen ook weer voor de mensen die niet kunnen. We hebben een bovengemiddeld percentage mensen voor de SW-bedrijven hier. Die zitten heel vaak thuis, omdat die regelgeving is veranderd. En zorg dat hier gebouwd wordt aan de duurzame economie. Als ik naar dit gebied kijk, het is de Veenkolonie, het is Veengebied geweest. Maar ik ben opgegroeid in Emmekopaskum, dat is in de oostkant van de gemeente Emmen. Daar dragen we nu voor de derde keer bij aan de energietransitie. Eerst via het veen, toen via de olie en het gas en nu voor de windenergie. Maar wij profiteren er zelf niet van als regio. Het geld gaat weer naar Shell. En het zijn weer de grote bedrijven, de corporates, die met een revenue. En er staat geen hoofdkantoor van Shell in de Veenkoloniën. Er staat geen R&D-afdeling van Shell in de Veenkoloniën. Er staat geen marketingbureau van Shell in de Veenkoloniën. Het wordt leeggetrokken en het geld gaat in dit geval naar Engeland. En dat is niet de eerste keer. En dat onthouden mensen en dat doet iets. Ja, er wordt vaak gezegd het Calimero-schap of het slachtofferschap. Nee, het gaat veel verder dan dit. En heeft in dat kader Den Haag genoeg oog voor de Veenkoloniën? Absoluut niet. Nee? Nee. Waar ligt dat aan? Nou, een voorbeeldje wat ik vaak noem, dat is ook een keer in Veendam, is het Rijksdienst voor het Wegverkeer. Dat is een rijksdienst die hier neergestreken is. Ik dacht in de jaren 80 in de spreiding van de Rijksdienst om ook werkgelegenheid te spreiden. Ja, maar het Rijk is de meest onbetrouwbare werkgever. Ja, die reorganiseert voortdurend. Mijn vrouw die is ook Rijksambtenaar en haar bureau staat nu in Assen. Maar ze werkte er koud 2 maanden of we gingen alweer over een andere locatie waar ze naartoe moesten. Dus die zijn voortdurend aan het shoppen met standplaatsen. En Emmen is het gelukt om daar het belastingkantoor te houden. En daar zijn we ook heel veel rijksdiensten kwijtgeraakt. En daar is het college is het gelukt om het belastingkantoor daar te houden. En dat is een heel klein organisatie. Ik denk met 100, 150 mensen. Maar Den Haag ziet het niet. Hoe zorg je ervoor dat Den Haag de Veenkolonie serieuzer gaat nemen en het wel gaat zien? Nou ja, dat is te laten zien dat dit een fantastische omgeving is. En dat ja, maar volgens mij hebben jullie dat wel al jaren laten zien. Maar er is toch blijkbaar iets wat nog niet helemaal tot ze doordringt. Nou ja, hier wordt veel gewonnen. Hè. Dus in dit geval windenergie. We zijn een van de belangrijkste gebieden waar windenergie wordt gewonnen. We zijn suikerbieten, graan. We hebben een fantastische landbouw hier in dit gebied. Ik denk dat we nog beter kunnen samenwerken. Ik denk dat wij zouden voorloper kunnen zijn in die landbouwtransitie. He, want aardappelen en suikerbieten zijn nog niet echt gezonde ingrediënten voor je voeding. Dus zou je hier niet veel meer bijvoorbeeld bouwmaterialen of biologische groenten kunnen verbouwen. Waarmee meer werkgelegenheid gepaard gaat, wat hier in de regio landt. En we moeten zorgen dat de bedrijvigheid hier aantrekt. En niet alleen de distributiecentra, die nu als paddenstoelen uit de grond schieten. Omdat hier de ruimte is? Ja, en hier zijn we blij met elke baan die deze kant op komt. Hè. We krijgen nu in Hoogeveen bijvoorbeeld een melkfabriek of een yoghurtfabriek. Die trekt al ons grondwater weg. En dat vinden we goed, omdat er 250 banen mee gepaard gaan. Dus we hebben niet de luxe om te kiezen. Terwijl hier het arbeidsmoraal, de motivatie van mensen is hier super. Opleidingsniveau neemt toe. Ja, en als we zorgen dat we hier wat meer hoofdkantoren krijgen, R&D-afdelingen, marketingafdelingen, bedrijven ook stimuleren om hier te gaan zitten. Als ik zie wat er in Frankrijk en Engeland gaat, ja, dan kunnen we hier dan een lesje leren. De koloniën zijn meer dan een zorgenkindje. Ja, absoluut, want mensen zijn hier best gelukkig. Ja. Jij werkt bij een woningcorporatie. Hè? Wat is de rol van sociale woningbouw? Ja, die is hier in de Veenkoloniën heel groot. Want je hebt hier koopwoningen die heel erg bereikbaar zijn. En dat is nu wel wat minder, maar hier de koopwoningen ook duurder zijn geworden en het aanbod is lager. Maar tot voor 5 jaar kon je hier kiezen uit vrijstaande woningen. Je kon een voormalige woningcorporatiewoning kopen voor 70.000, 80.000 euro. Nou, met die lage rente kon je in die jaren goedkoper kopen dan huren. Maar mensen die bij ons dus huren, die kunnen geen hypotheek krijgen. Omdat ze een bijstandsuitkering hebben, een AOW-uitkering. 1 op de 4 van onze huurders heeft een baan uit werk. Een klein inkomen uit werk. Dus 3/4 van onze huurders werkt niet. Terwijl een AOW-uitkering of een bijstandsuitkering is de meest zekere vorm van inkomen die je kunt hebben. Maar je kunt er geen hypotheek voor krijgen. En dat zou ons in dit gebied zou ons dat echt helpen. Ja, maar die prijzen zijn hier inmiddels natuurlijk ook omhoog geschoten. Het aantal sociale huurwoningen is landelijk enorm gedaald. Hoe zit dat in deze regio? Nou, ze zijn niet enorm gedaald. Ze zijn wel gedaald. Ze zijn te laag. Het doel is 30%, maar op dit moment ligt het volgens mij op een voorraad van 27%. Ja, en vergeet niet, een deel van die mensen die in de sociale huur moeten wonen, die komen uit de zorg en die zitten nu nog in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en beschermd wonen. Dus het is een verschuiving van zeg maar, institutioneel wonen naar regulier wonen. Dat is een prima beweging. We hebben ook woningen gesloopt omdat de bevolkingsontwikkeling dat liet zien dat er steeds minder mensen hier gaan wonen. Dat is op lange termijn nog steeds zo. We hebben hier wachttijden. Nou ja, dat ligt tussen de 1 en 3 jaar. Als je tussen de 1 en 3 jaar kunt wachten, dan heb je een huis, een huurhuis. En dat is landelijk gezien extreem laag. Maar waarom worden er dan woningen gesloopt? Als er überhaupt een wachtlijst is? Omdat die woningen, tot jaar of 5 terug, sloopten we ze omdat de mensen er gewoon niet waren. En wij hadden gewoon leegstand. Delfzijl is een woonwijk gebouwd. Daar hebben nooit mensen gewoond. En nou, we hebben dat in mindere mate gezien in de zuidelijke veenkoloniën. Nu worden woningen gesloopt omdat ze niet mee kunnen in die energietransitie. En die moeten vervangen worden door nieuwe, modernere woningen. Maar wel met als doelstelling om het aantal niet te laten teruglopen. Ja, we hoorden dus deze hele week dat er een heleboel organisaties zijn, hè, die zich inzetten om armoede terug te dringen in de omgeving. Alliantie voor Kracht, 42 organisaties die samenwerken om armoede terug te dringen. Waarom gaat het jullie wel lukken? Omdat wij ten eerste met de mensen werken. Dus niet over de mensen praten en beslissen, maar de mensen zitten aan tafel. We hebben een hele pool van ervaringsdeskundigen die ons meehelpen om verstandige dingen te doen. Worden jullie wel vertrouwd? Je twijfelt. Ik zie dat groeien. Ja, ik zie dat groeien. Want okay. We zijn niet de eerste partij die langskomt. Maar wij houden wel vol. En daar zit zeg maar de tweede lijn in. Dat we voor de lange adem gaan. Voor de grote klap gaan. En niet heel kort cyclisch beleid doen om een klein duwtje te geven. Nee, wij willen het volhouden. Omdat je echt pas op lange termijn echt verschil gaat zien. Bert Moorman, enorm bedankt voor je komst. En heel veel succes met de Alliantie van Kracht. Graag. Dit was hem. Tot hier 5 dagen voor deze week. Hierna Langs de Lijn en Omstreken. Maandag zijn we er weer. We reizen dan af naar Hoevelaken. We gaan het hebben over een tijdelijke noodopvanglocatie in het EK-gebouw, waar zo'n 350 asielzoekers worden opgevangen. Voor nu, dank voor het luisteren en een hele fijne avond. Dag! Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor GroenDus. Zo, dat is luxe. Nieuw van Social Deal. Social Deal excellent. Luxe hoteldeals om bij weg te dromen. Ga naar socialdeal.nl. Wordt jouw bedrijf ook onderdeel van de oplossing? Kijk op groendus.nl. Ontdek alle excellent deals op socialdeal.nl. Alweer aan het beleggen? Jazeker, in een vastgoedfonds van Sinvest. Sinvest? Ja, ze hebben jaren ervaring en beleggen in een mix van vastgoed door heel Nederland. Ja, en? Sinvest koopt gezond vastgoed voor een scherpe prijs. Dan heb je direct een hoog verwacht rendement. Zo. Schrijf maar op, Sinvest. Of ga naar nederlandsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Nou, als ik een afgedankte laptop, een baartrimmer of een e-sigaret of zo ga inleveren, dan ren ik met een cape om en dan roep ik, ik ben super bezig. Oh. Apart? Ja, apart, ja.